www.attableeg.com. اور مرتضیٰ کی آیات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. سنا ہے رات اس کو چاند تکتا رہتا ہے, ستارے بامِ فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں, سو ہم بہاروں پہ الزام در کے دیکھتے ہیں. رکے تو گردش سے اس کا طواف کرتی ہے, چلے تو زمانے اسے ٹہل کے دیکھتے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. عقیدت اور احترام کے تمام تر جذبات کے ساتھ آج کی اس محفل کے صدر محترم سے گزارش ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے مرفوضات عالیہ سے ہم کنار فرمائیں, مستفیض فرمائیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يرفع بها أقواما ويزع بها آخرين, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب التكريم حضرات اکابر علماء کرام, بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, حضرت قاری صاحب نے, یعنی ہمارے قاری احسان محسن صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمارے سامنے اللہ کے حمد بھی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق اشعار سنائے, گویا کہ وہ ترجمہ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. قاری صاحب کو عام طور پر لوگ صرف ایک شاعر اسلام ہی کی حیثیت سے پہچانتے ہیں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قاری صاحب ایک زندہ دل رکھتے ہیں. آپ اس شخصیت کے صحبت یافتہ ہیں, اس شخصیت کے مجاز ہیں, اس شخصیت کے خلیفہ ہیں جو خاموش مجاز, جن کی طبیعت میں خاموشی تھی, اور جو درس دیتے تھے تو اکابر کے اقوال سے ان کی ترمذی شریف مزین ہوا کرتی تھی. وہ میرے بھی استاد ہیں, وہ میرے بھی شیخ ہیں, وہ میرے بھی بڑے ہیں, وہ میرے بھی محب و محبوب ہیں, مجھ سے انتہائی محبت فرماتے تھے. ناظم مظاہر العلوم سہارنپور حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ, جو ہمارے حضرت مولانا حبیب صاحب کے والد صاحب کے رفیق درس تھے, ساتھی تھے مظاہر العلوم کے اندر. حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس عاجز سے بے پناہ محبت رکھتے تھے. کیا بتاؤں ان کے تذکرے میں کیا کروں. ہماری جماعت 620 کی تھی, بلکہ 622 کی جماعت تھی مظاہر میں. جب وہاں سے ہم فارغ ہو کر کے چلے ہیں تو حضرت نے 622 طلبہ کے اندر صرف اس عاجز کو اپنے ہاتھوں سے اجازت حدیث لکھ کر کے خاص طور پر عنایت فرمائی, اور فرمایا حنیف تم پر مجھے اعتماد ہے. حضرت کو انتہائی محبت تھی. میں اپنا طالب علمانہ ایک واقعہ سناؤں. جمعرات تھی, دیوبند میں مشاعرہ تھا, ہم رات میں مشاعرے میں گئے, صبح تاخیر ہو گئی, فجر کی نماز جماعت سے ہم نے نہیں پڑھی, بلا جماعت پڑھی. سپروائزر آ گئے دفتر میں, انہوں نے شکایت کر دی, ہمارے ہفتے بھر کا کھانا بند ہو گیا. سنیچر تو ہم نے کیسے ہی گزار لیا. اتوار کو میں حضرت مفتی صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا حضرت ہمارا کھانا بند ہو گیا. فرمایا کیوں. فرمایا ہم نے کہا کہ حضرت مشاعرے میں گئے تھے, رات دیر ہو گئی, فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ پائے, کہاں پڑھی تو تھی نا. میں نے کہا جی حضرت فجر کی نماز وقت میں پڑھی, جماعت سے نہیں پڑھی. حضرت نے فرمایا طلبہ ایسا نہیں کیا کرتے, یہ کہہ کر اس عاجز کا کھانا جاری کر دیا. بہت شفقت و محبت فرمائی. جب حالات پیش آئے, مسائل پیش آئے, تو ان حالات میں حضرت مفتی صاحب کو میں قریباً 6 مرتبہ اپنے مکان لے آیا, اور علاقے میں حضرت کا خوب میں نے تعارف کروایا, اور گھر گھر لے کر کے چلا. مجاز تھانویت لیے ہوئے تھے. ایک بستی میں جب ہم پہنچے, وہاں ایک صاحب نے حضرت کو کپڑا ہدیے میں پیش کیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں آپ کو نہیں پہچانتا ہوں, اور جس کو ہم نہیں پہچانتے اس کا ہدیہ نہیں لیتے, آپ بار بار ہمارے پاس آیا کریں, تب جا کر ہم آپ کا ہدیہ لیں گے. ہم متعارف کا لیتے ہیں, غیر متعارف کا نہیں لیتے. تو وہ صاحب مجھے گجراتی میں کہنے لگے کہ حضرت سے آپ کہو کہ یہ حلال کا ہے, حرام کا نہیں ہے. تو حضرت پوچھنے لگے کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مال حلال کا ہے, میں کھیروت ہوں, میں کھیتی کرتا ہوں, اور میں اپنے حلال پیسوں سے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اصل میں متعارف اور غیر متعارف کا ہے. اور حضرت عبد الثانوی نمبر اللہ مرکدہ کا اصول یہ تھا کہ اپنے متعارف سے لیتے تھے, اپنے غیر متعارف سے نہیں لیتے تھے. بہرحال عظیم المرتبہ شخصیت حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کے بھی وہ استاد ہوتے تھے. ترمذی شریف, جلالین شریف حضرت شیخ یونس صاحب نے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب ہی سے پڑھی تھی. جب وہ واقعہ پیش آیا اور مظاہر میں جو ہے علیحدگی ہو گئی اور 2 مدرسے بن گئے, اس زمانے کا ایک واقعہ حضرت شیخ یونس صاحب کی زبان ہم نے سنا کہ جب میں دار قدیم سے دار جدید میں منتقل ہوا تو حضرت مفتی صاحب نے میری ساری کتابیں واپس کر دی, حتیٰ کہ میری دوا کھانے کی چھوٹی سی چمچ تھی جس سے میں دوا کھاتا تھا, اس کو بھی تلاش کر کے حضرت مفتی صاحب نے مجھے پہنچا دی, اور فرمایا مولوی یونس کو کہہ دینا قیامت میں مظفر کی گردن نہ پکڑنا. یہ حضرت شیخ یونس صاحب نے ہمیں سنایا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ نے جملہ فرمایا تھا, بہت پیارا جملہ. حضرت نے فرمایا یونس کی آنکھ لے کر دیکھو کہ مفتی مظفر میں کیا کمالات ہیں. بہت سارے حالات و مسائل ہیں, مجھے اس وقت ان حالات و مسائل کو ذکر نہیں کرنا ہے. مجھے آپ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ یہ اشعار پڑھنے والا ایک صاحب دل آدمی ہے, اپنے دل میں ایک درد رکھتا ہے, اس کے لا الہ الا اللہ کے ذکر میں ایک قرن تھا, ایک وجد تھا, ایک کیفیت تھی, ایک مستی تھی, ایک لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے والی آواز تھی, اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال و جمال پر جو اشعار پڑھ رہے تھے وہ دلوں میں نچھاور کرتے چلے جا رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک عظیم المرتبہ بزرگ کے جو ہے تربیت یافتہ ہے, ان کے مجاز ہے, ان کے خلیفہ ہے. اب تعالیٰ آپ کے عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے, آپ کے سائے عاطفت کو امت پر تادیر قائم و دائم فرمائے. بہرحال وہ ہم کو کہہ رہے تھے کہ سعادت ہوئی ہماری کہ اس مجلس میں یہاں تو بیٹھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں قاری صاحب ہماری سعادت ہے کہ آپ دور و دراز سے یہاں تک تشریف لائے, ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری اس محفل و مجلس میں تشریف لائے ہیں. حق تعالیٰ آپ کی آمد کو اور آپ کے درد دل کی کیفیات کو ہمارے دلوں کے اندر بھی جاگزی فرما دے, اور ہم بھی اسی طرح رونے والے اور دمکنے اور چمکنے والا دل لے کر کے بیٹھنے والے ہو جائیں. اللہ ہم سب کو رونے والا دل عطا فرمائے, رونے والی آنکھیں عطا فرمائے. افسوس یہ ہے کہ آج ہماری آنکھوں سے آنسو بہنا ختم ہو گیا, ہمارا رونا ختم ہو گیا. دنیا کی جگمگاہٹ نے اور دنیا کی تزئین نے اور دنیا کی زینت نے اور دنیا کی ہوس نے اور مال و دولت کی ہوس نے ہمارے دلوں کو پتھر سے زیادہ سخت بنا دیا. قرآن کہہ رہا ہے ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فيق الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اللہ کہتا ہے میرے پاس پتھر وہ ہیں کہ جو میرے خوف سے پہاڑ سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں, میرے پاس پتھر وہ ہیں جو میرے خوف کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں اور اس کے اندر سے پانی بہنے لگتا ہے, لیکن اے افسوس اے انسان تجھ پر تو اتنا گیا گزرا ہے کہ تو پتھر سے زیادہ سخت بنا ہوا ہے, تیرے سامنے جہنم کے تذکرے بھی اثر نہیں کرتے, تیرے سامنے جنت کے تذکرے بھی اثر نہیں کرتے, تیرے سامنے نبی کا تذکرہ بھی اثر نہیں کرتا, تیرے سامنے آقا کا جلوہ بھی اثر نہیں کرتا اور تیرے سامنے اللہ کے حمد بھی اثر نہیں کرتی. ہمارے قلوب مرے پڑے ہوئے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت نصیحت ہو رہی ہے لوگ عمل نہیں کر رہے, حضرت نے فرمایا سوئے ہوئے کو بیدار کیا جا سکتا ہے, مرے ہوئے کو بیدار نہیں کیا جا سکتا. آج ہمارے قلوب مر چکے ہیں, ہمارے دل مر چکے ہیں, ہمارے دلوں میں وہ باتیں ہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے پہاڑ کے اوپر تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. علماء لکھتے ہیں کہ پہاڑ کیسے ٹکڑے ہو سکتا ہے, بڑا پیارا جواب دیا کہ یہ تو مٹی کا پہاڑ ہے, یہ پتھروں کا پہاڑ ہے, اس کے ٹکڑے ہو جانا اور قرآن کے وزن کو برداشت نہ کرنا یہ تو بہت آسان ہے. یہ قرآن جب اترا ہے مکے کے اندر اور یہ قرآن جب پہنچا ہے صحابہ کے اندر اور ان لوگوں کے اندر جو کفر کے پہاڑ تھے, جن کو کفر کے اوپر سے کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا, جو کفر کے ایسے مضبوط پہاڑ تھے کہ ہمالیہ کا ہٹانا آسان لیکن کفر کے پہاڑ عمر کو ہٹانا مشکل تھا, خالد بن ولید کو ہٹانا مشکل تھا, اکرمہ بن ابی جہل کو ہٹانا مشکل تھا, یہ وہ بڑے بڑے کفر کے پہاڑ تھے. لیکن عجیب و غریب یہ قرآن جب پہنچا ہے ان کے پاس تو حضرت عمر کی جب ران پر اور حضرت عمر کے سینے کے قریب اس قرآن کے کچھ اوراق جب رکھے گئے اور نظر پڑی طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ نے فرمایا مجھے لے چلو محمد کی خدمت میں, اس لیے کہ میں محمد کا غلام بننا چاہتا ہوں. عمر پہلے قرآن کی خدمت میں آیا پھر محمد کی خدمت میں گیا. معلوم ہوتا ہے یہ قرآن جب کفر کے پہاڑ عمر کے سینے پر آیا ہے تو عمر کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. خالد بن ولید کے اوپر آیا تو خالد بن ولید بھی ایک ٹکڑا ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچ گیا. وہ اکرمہ بن ابی جہل جس کا باپ بھی نبی کا دشمن, جس کا بیٹا اکرمہ بھی نبی کا دشمن, لیکن جب یہ قرآن متین ان کے پاس جا رہا ہے تو ان کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے آتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن ان کفر کے پہاڑوں کے اوپر آیا تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو اس پہاڑ کا جو مٹی اور پتھر کے ہیں اگر اس پر قرآن کو اتار دیا جاتا تو اس کے ٹکڑے ہو جانا تو بہت آسان تھا. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر آخر ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دلوں کے ٹکڑے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ قلب محمدی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے فلٹر ہو کر کے آیا ہوا ہے, اگر سیدھا ہم پر اتر جاتا تو ہمارے دل بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. ایسا عظیم المرتبت قرآن حق تعالی جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے رونے والے بنے, گرگرانے والے بنے, آنسو بہانے والے بنے, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو دان دینے والے بنے. میں نے ابھی ایک جگہ کہا کہ ہمارے وہاں حزب العظم ہے, مناجات مقبول ہے, ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے. ان کتابوں میں جو دعائیں ہیں وہ دعا ہے جو اللہ نے بتائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. میری اور آپ کی دعا مانگنے کے اندر کوئی کمی رہ جا سکتی ہے, کوئی کمی رہ سکتی ہے, کچھ مانگو اور کچھ نہ مانگو, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دعائیں فرمائی تو نہ دنیا کو چھوڑا, نہ دین کو چھوڑا, نہ آخرت کو چھوڑا, نہ جنت کو چھوڑا, نہ جہنم کو چھوڑا, تمام چیزوں کو آپ نے ان دعاؤں میں سمیت لیا ہے جس کو مناجات مقبول میں جمع کر دیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم ان دعاؤں کو مانگیں گے, ان دعاؤں کو پڑھیں گے, ان دعاؤں کو اللہ کے دربار میں پیش کریں گے, مناجات مقبول کی سب سے پہلی دعا جس سے آغاز ہوتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. وَقُلْ, اے پیغمبر تو کہہ دے رَبِّ اغْفِرْ, اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے یہ مانگو, بھلا دنیا میں کوئی آدمی یوں کہے کہ مجھ سے مانگو اور پھر یہ کہہ کر کہ وہ بھاگ جائیں, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اللہ یہ کہے کہ مجھ سے مانگو اور جب ہم مانگنے لگے تو اللہ وہاں سے فرار ہو جائیں اور اللہ بھاگ جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس رب کریم نے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. میں نے ابھی ابھی سوچا ہے کہ مناجات مقبول کی میں تشریح کروں, مناجات مقبول کی میں شرح کروں تاکہ امت کے سامنے یہ بات آئے کہ اللہ نے جو دعائیں ہمیں بتائی قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی وہ کتنی جامع ہیں. لیکن دعا مانگنا ہے, دعا پڑھنا نہیں ہے. ہم آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں, یہ دعا مانگ, یہ دعا پڑھنا ہوا, دعا پڑھنا نہیں ہے, دعا مانگنا ہے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ حضور قلبی کے ساتھ اپنے دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کے سامنے مانگا جائے. اس لیے کہ اللہ جل شانہ پہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کہلوایا لا یقبل اللہ تعالی دعا قلب غافل, دعا قلب واحد, غافل قلوب کے دلوں کو اللہ قبول نہیں کرتا, واہی دلوں کی دعاؤں کو, غافل دلوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو حضور یہ دل کے ساتھ, دل کی حاضری کے ساتھ اب تعالیٰ جل شانہ کے سامنے دعائیں کی جائیں, پھر اخلاص ہو, درد ہو, مانگنے کا سلیقہ ہو, توازو اور عاجزی ہو, اپنے جرموں کا اعتراف ہو, اپنے آپ کو مجرم سمجھا جائے. اب تعالیٰ جل شانہ کا اپنا مولا دینے والا اور موتی اور اپنا آقا اور غفور الرحیم سمجھا جائے, اس انداز سے دعا کی جائے اور اخلاص ہو, گر گرانا ہو. الدر السمین میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے اخلاص پر. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایصال ثواب کروں, اللہ کے نبی کے نام پر ایصال ثواب کروں. آج یہ عمل ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا. ہم اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, اپنی ماں کے لیے, اپنے استاد کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, اللہ کے نبی کے لیے کوئی ایصال ثواب نہیں کرتا. حالانکہ یہ سنت ہے. اور ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ سے ہم نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہترین قسم کے مینڈے لیے جو بڑے خوبصورت تھے, چتکبرے تھے, دیکھنے میں اچھے تھے, بہت پیارے لگتے تھے. آپ نے ان دونوں مینڈوں کو قربانی فرمائی. حضرت علی نے سوال فرمایا اللہ کے حبیب یہ قربانی کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا میری آنے والی امت کی طرف سے. آپ نے اپنی آنے والی امت کی طرف سے قربانی فرمائی. لیکن افسوس جس امت کو نبی نے قربانی میں بھی یاد کیا ہو اس امت کے پاس نہ درود کا وقت, نہ سنت کا وقت, نہ اس نبی کو یاد کا وقت, نہ لفظ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے. اسی لیے حضرت الامام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو محدثین کبار میں سے ہیں, امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے 500,000 حدیثوں کو یاد کیا اور ان 500,000 حدیثوں کے اندر سے میں نے 4 روایتوں کو چھانا. اگر 4 روایتوں پر عمل ہو جائے, زندگی عمل پر آ جائے گی. آپ نے فرمایا پہلی روایت انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى, اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ کوئی بھی کام کرو, اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرو. میں اپنے ان عزیز بچوں کو جو یہاں سے فارغ ہو کر کے جا رہے ہیں, جو اب دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں, جو اب امت کے پاس جانے والے ہیں, میں اپنے ان عزیز بچوں سے کہوں گا کبھی یہ نیت نہ کرنا کوئی مجھے شیخ التفسیر کہہ دے, کوئی مجھے شیخ الحدیث کہہ دے, کوئی مجھے شیخ الفقہ کہہ دے, کوئی مجھے علامہ کہہ دے, کوئی مجھے کچھ اور کہہ دے. اس کی کبھی بھی تمنا نہ رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، رب تعالی جل شانہ تمہیں ذلت کے کانٹوں میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ جب ہماری نیتیں صحیح ہوگی تو اللہ ذلت کے کانٹوں میں بھی حق تعالی ہمیں عزت دیا کرتا ہے۔ بہرحال میں اپنے اسی لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک ملفوظ میں ارشاد فرمایا، بہت پیاری بات لکھی حضرت نے، فرمایا کہ دیکھو ایک دلہن کو اس کی سہیلیوں نے جب تیار کیا، پھر سہیلی اس کی تعریف کرنے لگی، بہن تو بڑی اچھی معلوم ہو رہی ہے، بڑی پیاری معلوم ہو رہی ہے، بڑی خوبصورت معلوم ہو رہی ہے، تو عقل مند دلہن نے جواب دیا، میری بہنوں میری تعریف نہ کرو، تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا شوہر مجھ کو پسند نہ کر لے، جب تک کہ میرا شوہر مجھ کو پسند نہ کر لے تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا اسی طرح یہ دنیا والے تم کو کہہ رہے ہیں آپ شیخ الحدیث ہو، آپ شیخ التفسیر ہو، آپ شیخ الفقہ ہو، آپ علامہ ہو، آپ محدث ہو، آپ مفسر ہو، آپ حاجی ہو، آپ قاضی ہو، آپ تہجد گزار ہو، آپ نمازی ہو، آپ مبلغ ہو، آپ امیر صاحب ہو، ان سب کو جواب دے دو تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ میری تعریف نہ کرے، جب تک کہ مولا میری تعریف نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی نظر میں ہمیں پسند آ جانا ہے، دنیا کی نظر میں پسند آئے یا پسند نہ آئے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اللہ کی نظر میں ہم پسند آنے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ در السمین میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے دل میں ایک مرتبہ خیال گزرا کہ لاؤ میں اللہ کے نبی کے نام پر ارسال ثواب کروں، میں نے دو آنے کے چنے لیے، دو آنا کیا ہوتے، دو آنے کے چنے لیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام پر میں نے ارسال ثواب کیا، رات میں خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اور ہاتھ میں چنے ہیں اور چنوں سے یوں کھیر رہے ہیں، اور فرمایا ولی اللہ تیرے چنے اللہ کے دربار میں قبول ہو گئے۔ یہ وہ اخلاص ہے، یہ وہ للہیت ہے، یہ وہ اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی روایت انما الاعمال بالنیات، اپنے اعمال کو صحیح کیا جائے، اپنی نیتوں کو صحیح کیا جائے، اور دوسری روایت آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر تم چاہتے ہو مجھے عزت ملے اپنے بھائی کے لیے بھی عزت کو پسند کرو، تم چاہتے ہو تمہیں مال و دولت ملے اپنے بھائی کے لیے بھی مال اور دولت کو پسند کرو، تم چاہتے ہو تمہیں شان ملے اپنے بھائی کے لیے بھی شان کو پسند کرو، تم چاہتے ہو تمہیں علم ملے اپنے بھائی کے لیے بھی علم کو پسند کرو۔ آج دنیا بڑی عجیب و غریب ہو گئی، ہمارے لیے عزت دوسروں کے لیے ذلتی، ہمارے لیے مالداری دوسروں کے لیے غریبی، ہمارے لیے برابر دوسروں کے لیے حقارت، یہ عجیب ہماری سوچ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ملفوظ میرے بھائیو اپنے دلوں میں نقش کر لو، اللہ کے حبیب نے فرمایا ادو حق کہو وحقنا علی اللہ، ادو حق کہو وحقنا علی اللہ، تم سب کے حق ادا کر دو، اپنا حق کوئی نہیں دیتا ہے اللہ سے بھاگو، تم سب کے حق ادا کرو تمہارا حق کوئی نہیں دیتا، تم اللہ سے کہو۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرکزہ کے آخری خانقاہ ہے، اب حضرت تشریف لے جانے والے ہیں، آخری خانقاہ ہے 29 رمضان اثر کے بعد آپ نے اپنے مجازین اپنے خلفاء کو اپنے تربیت یافتاؤں کو کچھ نصیحت فرمائی، وہ کون لوگ تھے؟ وہ آپ کے سامنے بیٹھنے والے محمود حسن گنگوہی ہے، وہ جو ہے علامہ عبید اللہ بلیاوی ہے، اور ان کے علاوہ بڑے بڑے اقابر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ دو جملے ہیں، آپ نے فرمایا اگر کوئی تمہاری برائی کر رہا ہے، تمہارے ساتھ الجھ رہا ہے اور تمہارے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، فرمایا انتقامی جذبہ نہ لینا، اس لیے کہ تم خوش ہو جانا کہ وہ اپنا ثواب تم کو دے رہا ہے یا تمہارے گناہ اپنے پاس لے رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا اپنے خلفاء کو کہ وہ اپنا ثواب تم کو دے رہا ہے یا تمہارے گناہ جو ہے وہ لے رہا ہے، تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ اس طرح کی برائی پر ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے۔ تو ادو حق کہو وحقنا علی اللہ. بہرحال دوسری روایت آپ نے ارشاد فرمائی، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے جو پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تیسری روایت، الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے کلیئر ہے، حرام بھی کلیئر ہے، ان دونوں کے بیچ میں مشتبہ چیزیں ہیں، اشتباہ ہے، جس کے اندر شک ہے. داما یریبک الا ما لا یریبک، شک والی چیزوں کو چھوڑ دو اور جس کے اندر شک نہ ہو اسے قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تقویٰ عطا فرمائیں گے، ورا عطا فرمائیں گے. اور چوتھی روایت فرمائی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام انسان کی خوبی یہ ہے کہ انسان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، بیکار باتوں کو چھوڑ دے، ابد باتوں کو چھوڑ دے، جس سے نہ دین کا فائدہ، جس سے نہ دنیا کا فائدہ، ایسے کاموں کو چھوڑ دے. تو بہرحال میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 500,000 احادیث کے اندر سے منتخب شدہ یہ 4 روایتیں ہیں. فرمایا جو اس پر عمل کرے گا سارا دین اس کو مل جائے گا. تو اللہ سے مانگنے کا ہمارے پاس طریقہ ہو، ہم اخلاص کے ساتھ مانگنے والے بنے. میں نے کبھی ایک نقطہ بیان کیا تھا آپ کو، پھر ذہن میں آیا کہ عرض کر دوں کہ دیکھیے دنیا میں مانگنے کے جو طریقے ہیں، کوئی رومال بچھا کر مانگتا ہے، کوئی چادر بچھا کر مانگتا ہے، کوئی برتن لے کر مانگتا ہے، کوئی تھیلا لے کر کے مانگ رہا ہے، کوئی کس طرح پر مانگ رہا ہے. لیکن عجیب و غریب بات، حق تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو مانگنے کو فرمایا تو نہ رومال، نہ توال، نہ چادر، نہ برتن، نہ کشکول، کوئی چیز نہیں، بلکہ یوں فرمایا، میرے بندے ہاتھ اٹھا لینا اور مجھ سے مانگ لینا، میں تجھے عطا کروں گا. اے اللہ، اس میں حکمت کیا ہوگی کہ تُو نے کسی چیز کا محتاج نہیں بنایا اور فرمایا ہاتھ اٹھا لینا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ او میرے بندے، رات میں 2 بجے تیرے درد میں، تیرے غم میں، تیرے ٹینشن میں، تیری مصیبت میں، تیری پریشانی میں، تیری بیماری میں، رات 2 بجے میں تجھ کو یاد آ گیا، تو کہاں چادر تلاش کرے گا، تو رومال کہاں تلاش کرے گا، تو برتن کہاں تلاش کرے گا، سوتے سوتے ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا، میں تیری ضرورتوں کو پوری کر دوں گا. یہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے، یہ بہت بڑی بخشش ہے میرے بھائیوں، جو تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کے اندر اخلاص، للہیت، رونے والا دل اپنا بناؤ. اگر رونے والا دل ہوگا تو اللہ تعالیٰ مصائب میں ہماری مدد فرمائیں گے. میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یرفع بها اقوام و یضع بها آخرین، تعالیٰ جل شانہ اس قرآن کے ذریعے سے بعضوں کو عزت عطا فرماتے ہیں اور بعضوں کو ذلیل کرتے ہیں. جو اس قرآن کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے، اور جو اس قرآن کی تذلیل کرتا ہے اللہ اس کو گراتا ہے، مٹاتا ہے، ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے. ان اللہ تبارک و تعالی یرفع بها اقوام. حضرات علماء نے، بلکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہم سب کے بڑے ہیں، ایک عجیب و غریب نقطہ یہاں لکھا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جب ان کا پتلا تیار ہوا تو اس پتلے کے تیار ہونے کے بعد جب روح ڈالی گئی تو روح ڈالنے کے بعد آپ کو جو علم دیا گیا وہ علم تھا علم اسماء، اسماء کا علم. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. حضرت آدم کو علم دیا، پھر اللہ نے امتحان لیا، ملائکہ کا بھی، آدم کا بھی، اور یہ کہا کہ بتاؤ یہ چیزوں کے نام. فرشتے نہیں بتا سکے، آدم نے بتا دیا. اس کے بعد اب تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اس جدول آدم، سارے لوگ آدم کو سجدہ کرو. یہ مٹی کا پتلا، یہ مٹی تو ذلیل ہونے والی، رذیل، پاؤں کے اندر روندی جانے والی، اوپر ڈالو تو بھی نیچے آ جاتی ہے، اتنی ذلیل مٹی. اور ان کے سامنے ملائکہ جو نور سے بنے ہوئے، ملائکہ تو نور سے بنے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا، جو نوری مخلوق ہے ان سے کہا، اس مٹی کو سجدہ کرو، اس آدم کو سجدہ کرو. کیوں آدم کو سجدہ کرو؟ آخر وہ جوہر کیا تھا، وہ حقیقت کیا تھی جو آدم کے اندر رکھی ہوئی تھی؟ فرمایا وہ علم کا جوہر تھا، وہ علم کی خصوصیت تھی جو آدم میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی. اب سنو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس علم ہو وہ لائق ہے اس بات کا کہ اس کو سجدہ کیا جائے, اہل علم کو سجدہ کیا جائے, علماء کو سجدہ کیا جائے. اگرچہ سجدہ کرنے کی اجازت ہماری شریعت میں نہیں ہے, ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم کسی غیر اللہ کو سجدہ کریں گے, بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا لا تتخذوا قبری وثنا, میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا, سجدہ گاہ نہ بنانا, سجدے نہ کرنا, تو آپ نے منع فرمایا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل علم اور علماء اس قابل ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے. اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو پھر علماء کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی, اس حیثیت سے بھی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جوہر علم کی بنیاد پر ان کو سجدہ کیا گیا, اور اس بنیاد پر بھی کہ علماء وارث انبیاء ہیں, حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر اس زمانے میں انگلینڈ سے, آکسفورڈ یونیورسٹی سے وہ پڑھ کے آیا, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوا مصافحے کے لیے, ملاقات کے لیے. اور اس زمانے میں یہ ڈگری ڈاکٹر کی بہت بڑی مانی جاتی تھی. وہ آیا, اس کے زام میں, اس کے دماغ میں کچھ غرور سا گھوم رہا تھا, کچھ تکبر سا گھوم رہا تھا, کچھ بلندی گھوم رہی تھی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکاشفتی آنکھوں کے ذریعے سے, اپنے الہامی دل کے ذریعے سے پرکھ لیا اور یہ دیکھا کہ اس کے دل کے اندر کچھ اپنے علم کی بنیاد پر غرور دبک رہا ہے, اس کے دل کے اندر کچھ تکبر معلوم ہو رہا ہے, اور وہ اپنے علم کی بنیاد پر اس چٹائی پر بیٹھنے والوں کو گویا کہ معمولی سمجھ رہا ہے. تو حضرت نے بات کرتے کرتے فرمایا, بیٹا تم جو علم کو لے کر آئے یقیناً اس کی بہت ضرورت ہے, اس لیے کہ دنیا کے اندر انسانی جسموں کے علاج کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائیں بتائی, شہد استعمال کرو, کلونجی استعمال کرو, فلاں چیز استعمال کرو, تو اس علم کی بہت ضرورت ہے. لیکن بیٹا ایک بات یہ یاد رکھو کہ یہ جو علوم یہاں پڑھائے جا رہے ہیں اور ان کو جو علم دیا جا رہا ہے, یہ وہ علم ہے کہ جس علم کے لیے اللہ کے نبی کے قلب مبارک کو چار مرتبہ چیر کر اور چاک کر کے آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا تھا, جبکہ آپ پاکیزہ تھے, آپ مقدس تھے, آپ کا قلب پاک اور پوتر تھا, اس کے باوجود چار چار مرتبہ آپ کے قلب کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا. تو بیٹا آپ انداز لگاؤ کہ مقدس شخصیت کے دل کو چار مرتبہ زمزم سے دھویا گیا ہو, اس علم کے لیے وہ علم کتنا اونچا ہوگا. فرمایا یہ وہ علم ہے جو ان مدرسوں میں دیا جاتا ہے, یہ وہ علم ہے جو ان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, یہ وہ علم ہے جو ان بچوں کو دیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت عجیب و غریب باتیں تھیں, فصحا اور بلغا کا زمانہ تھا, فصیح و بلیغ بولتے تھے, ان کی زبان بڑی عجیب و غریب تھی, وہ ماں کے پیٹ سے فصیح و بلیغ بولنے والے پیدا ہوتے تھے عربی زبان کے اندر. آپ تاریخ پلو پوری کی پوری, آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ حضور کی آمد سے پہلے مکے میں کوئی مدرسہ تھا, مدینے میں کوئی مدرسہ تھا, کوئی اسکول تھی, کوئی یونیورسٹی تھی, کوئی کالج تھی, کوئی نرسری تھی جس کے اندر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہو, کوئی مدرسہ اسکول نہیں تھا, لیکن وہ ماں کے پیٹ سے فصیح و بلیغ عربی بولنے والے پیدا ہوتے تھے. اور وہ اشعار پڑھتے تھے کہ ایک ایک آدمی کو ایک ایک ہزار اشعار یاد ہوتے تھے, اور وہ کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکاتے تھے اور چیلنج کرتے تھے کہ ہمارے اشعار کے مقابلے میں اور اشعار لے آؤ, اور کئی دن گزر جاتے تھے کہ ان کے چیلنج کا جواب نہیں ملتا تھا. ایسے فصیح و بلیغ بولنے والے اور ایسے فصیح و بلیغ زبان کے رکھنے والے, ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی ایک تہذیب تھی, وہ بھی ایک کلچر تھا, وہ بھی ایک زبان تھی, حتیٰ کہ ان کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا کہ آپ عرب کے علاوہ جتنے تھے ان سب کو عجمی کہتے تھے. عجمی کا معنی گنگا ہونا, یعنی ہم ہی بولنے والے ہیں, باقی ساری دنیا گنگی ہے, لوگوں کو گنگا کہا کرتے تھے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ کے حبیب نے اپنے سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت سے تعبیر فرمایا، اس دور کو جو فصاحت و بلاغت کا دور تھا اس کو دور جاہلیت سے تعبیر فرمایا، اور اپنے بعد کے دور کو دور علم سے تعبیر فرمایا. معلوم ہوتا ہے انسان دنیا کے کتنے علوم حاصل کر لے وہ جہالت کا مسئلہ ہے، اور انسان نبی کا علم حاصل کر لے وہ علم کا مسئلہ ہے. یہ ہے اصل علم کا مسئلہ، یہی وہ علم ہے، وہی قرآن ہے، یہ وہ حدیث ہے جس کے ذریعے سے رب تعالیٰ جل شانہ انسان کو قوموں کو اٹھاتے ہیں، اور اس قرآن کی اور اس حدیث مبارک کی. حتیٰ کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا. آپ غور فرمائیں قرآن کریم کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم پیغمبر ہے، بہت شاندار بیان دے رہے ہیں، اور کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ سے بھی زیادہ کسی کے پاس علم ہوگا؟ هل اعلم منک، آپ سے زیادہ علم ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں. آپ کا جواب 100% صحیح تھا، اس لیے کہ آپ نبی تھے، نبی بھی اولو العزم تھے، اولو العزم پیغمبر تھے. ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا نبی، ان سے بڑھ کر امت کے پاس کہاں یہ علم ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ کو یہ جواب پسند نہ آیا. گویا یوں کہنا چاہیے تھا سب سے زیادہ عالم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد میں ہوں. اللہ کو یہ جواب پسند نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ایک ہے اور وہ خضر ہے، جاؤ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے. فرمایا اللہ کہاں وہ ملیں گے ہم کو؟ فرمایا جہاں پر مجمع البحرین ہے، جہاں دو سمندر جمع ہوتے ہیں. فرمایا سمندر جمع ہونے کی جگہ تو بہت بڑی ہوگی، آخر وہ کون سی جگہ؟ فرمایا ایک مچھلی لے لو اور اس کو بھی تل کے لے لو، وہ مچھلی اگر رہ گئی کھانے کے کام آئے گی، اور اگر زندہ ہو گئی تو علامت کے کام آ جائے گی، نشانی بن جائے گی، جہاں وہ چلی جائے گی وہیں پر وہ موجود ہوں گے خضر جس سے تم کو ملنا ہے. چلے اپنے خادم یوسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جگہ قیام فرمایا، اس کے بعد پھر آگے چلے. راستے میں بھوک لگی، فرمایا کہ لاؤ وہ مچھلی ہم کھانا کھا لے. فرمایا حضرت میں تو بھول گیا آپ کو کہنا، وہ جہاں ہم آرام کر رہے تھے وہیں پر وہ زندہ ہو کر چلی گئی. ہمارے حکیم الامت حضرت عبدالقادر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اہل علم کے لیے ایک بات نقل کرتا ہوں، حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ پیش آیا اور یوسف بھول گئے، اتنا بڑا مسئلہ اور یوسف بھول کیسے گئے؟ حضرت ثانوی جواب دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایسے معجزات تو یوسف روزانہ دیکھتے رہتے تھے، اس لیے ہمارے لیے بڑا عجوبہ تھا، ان کے لیے کوئی عجوبہ نہیں تھا، اس کی بنیاد پر ان کو یاد نہ رہا. فرمایا وہ تو وہیں چلی گئی، واپس آئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں جس کو قرآن نے نقل کیا، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، حضرت یوسیٰ کو کہہ رہے اس سفر میں تو ہم کو بڑی تھکاوٹ ہوئی. علماء کو اور طالب علموں کو اشارہ کیا گیا اس بات کی طرف کہ تھکاوٹ کے بغیر علم نہیں ملتا ہے، مجاہدوں کے بغیر علم نہیں ملتا ہے. یہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ لمبا واقعہ ہے جس کو قرآن نے نقل کیا کہ خضر کے پاس پہنچے، چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے، سلام علیکم، فرمایا کون اس زمین میں سلام کرنے والا؟ فرمایا موسیٰ. فرمایا موسیٰ من بنی اسرائیل؟ فرمایا ہاں. فرمایا کہ اچھا کیسے آئے؟ فرمایا آپ کے پاس جو علم ہے وہ مجھے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا تم میری شرط پر نہیں اتر سکتے ہو، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، تم جو ہے میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، تم سے بقول ہمارے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تم ہمارے مدرسے کے قواعد کی پابندی نہیں کر سکتے ہو. اور پیارا ترجمہ فرمایا تم ہمارے مدرسے کے قواعد کی پابندی نہیں کر سکتے ہو. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں پورا صبر کروں گا اور پوری پابندی کروں گا، لیکن بہرحال تین ہی مسئلے ایسے پیش آئے کہ جس پر موسیٰ کو اشکال ہوتا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ حاضر فراق بینی و بینی، آپ نے حضرت خضر نے ان کو روانہ کیا، لیکن اس واقعے کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود علم کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا. معلوم ہوتا ہے نبوت ملنے کے بعد بھی انسان علم کا محتاج رہتا ہے، نبوت کے بعد بھی انسان علم کا محتاج رہتا ہے. ہماری جہالت ہمارے علم سے زیادہ ہے، ہماری جہالت ہمارے علم سے زیادہ ہے. اس لیے ان مدارس کو قائم کیا گیا, ان مقاصد کو قائم کیا گیا, ان دینی قلعوں کو قائم کیا گیا تاکہ ان دینی قلعوں کے ذریعے سے, ان مدارس کے ذریعے سے, ان مقاصد کے ذریعے سے ہمارے نو نہالوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے عزیزوں کو, ہمارے لالوں کو, ہمارے لبت جگر کو, ہمارے نور نظر کو علوم دینیہ سے مزین کیا جائے اور علوم شرعیہ سے مزین کیا جائے اور علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کیا جائے. یہی ہمارے مدارس کی حقیقت ہے اور انہی بنیادوں پر ہمارے مدارس کو قائم کیا گیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی جاتی ہے, ملک کی وفاداری سکھائی جاتی ہے, اللہ کی اطاعت و فرما برداری سکھائی جاتی ہے, قرآنی تعلیمات سکھائی جاتی ہے. ابھی جس بچے نے شان رسالت میں جو گفتگو کی تھی واقعتاً جی چاہتا تھا کہ ہم اس کو اپنے سینے سے لگا لیں. اس نے بہترین انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی سنت کو اور آپ کی زندگی کو اور آپ کے کمالات کو بہت مختصر انداز میں لیکن جامع طور پر گویا کے سمندر کو کوزے میں بھر کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو سنا انسنا کر دیا, ہم نے کسی نے واہ واہ کہہ دیا اور کسی نے اور جملہ کہہ دیا, بس اسی پر مسئلہ ختم ہو گیا. نہیں میرے بھائیوں, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت مقدسہ وہ شخصیت ہے کہ جو وہ اشارہ کر رہا تھا کہ جنت بھی اس کے ہاتھ میں دی گئی, چابی اسی کے ہاتھ میں ہوگی, جب تک وہ نہیں جائے گا کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا. قیامت اور حشر کا میدان اسی کے ہاتھ میں ہوگا, سارے لوگ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, وہاں اگر کوئی سفارش کرے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. آپ فرماتے ہیں میرا منبر قیامت کے دن حوض کوثر پر لایا جائے گا, میں اپنے منبر کے اوپر بیٹھوں گا اور میرے پیاسے امتیوں کو میں پانی پلاؤں گا اور میری امت کو میں پانی پلا کر سیراب کروں گا, جنت میں جانے تک کبھی ان کو پیاس نہیں لگے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں میری امت کو بچانے کے لیے کبھی اللہ کے سامنے سفارش کے لیے دوڑ رہا ہوں گا اور کبھی جہاں اعمال امت کے تولے جا رہے ہیں وہاں میں کھڑا کھڑا دعا کر رہا ہوں گا, اے اللہ اس کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے, اس کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے, اور اگر میں وہاں نہ ملوں تو پھر آ جانا جہاں پر پل صراط رکھا ہوگا, میں وہاں کھڑا ہوں گا اور دعا کر رہا ہوں گا اللہم سلم سلم, اے اللہ میرا امتی جا رہا ہے جہنم میں گرنے نہ پائے, اس کو صحیح سلامت گزار دے. وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ماں تڑپتی ہے, جو ایک باپ تڑپتا ہے, اس سے زیادہ ہمارا نبی دنیا میں بھی تڑپ کے گیا اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی اپنی امت کے لیے تڑپے گا. مسلم شریف کی روایت ہے آپ ایک رات بہت رو رہے تھے, جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے حبیب اللہ نے آپ کو سلام کہا اور آپ کے رونے کی وجہ پوچھی, آپ نے فرمایا میری امت کے جہنم میں جانے کا جو تذکرہ آیا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. جبریل نے جا کر اطلاع دی, صحیح ترین روایت, اللہ نے پیغام بھیجا میرے محبوب کو کہہ دو انا سنرزی خفی امتی کا, ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ اب آپ کو راضی کر دیں گے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, تو اللہ کا نبی بھی کیا کہہ رہا ہے, وہ لادلا وہ پیارا نبی اپنے اللہ کو کہہ رہا ہے میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے ایک ایک مومن امتی کو جنت میں نہ لے, جب تک کہ میں ان کو جنت میں نہ لے جاؤں وہاں تک میں بھی راضی نہیں ہوں گا. میرے بھائیوں, وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, علماء نے لکھا ہے کہ معراج کا سفر کوئی نماز کے لیے نہیں ہوا تھا, معراج کا سفر تو اصل ہوا تھا کہ اس نبی کو قیامت تک چلنا ہے اور اس نبی کی امت میں بڑے بڑے سائنس آئیں گے, بڑے بڑے ٹیکنالوجی والے آئیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم چاند پر جا رہے ہیں, وہ دعویٰ کریں گے ہم فلائٹ اڑا رہے ہیں, وہ دعویٰ کریں گے ہم راکٹ اوپر چلا رہے ہیں, تو یہ بڑے بڑے سائنسداں اور ٹیکنالوجی والے آئیں گے. تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا میرے پیغمبر وہ سائنس وہ ٹیکنالوجی تیرے قدموں میں میں ڈال رہا ہوں. پہلی ٹیکنالوجی تو یہ ڈالی کہ بائی پاس کا آپریشن ہو رہا ہے اور ڈاکٹر اس پر فخر کر رہا ہے کہ میں نے بائی پاس کا آپریشن کیا اور اس کے ہارٹ اور دل کو نکال کر کیا. ارے 1400 سال پہلے جبریل امین نے میرے آقا کے قلب مبارک کو 4 مرتبہ نکال کر کے دھویا تھا, بائی پاس کا آپریشن تو وہیں سے ثابت ہو گیا ہے. یہ ساری ٹیکنالوجی یہ ساری سائنس ذات اقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے سما دی. اسی لیے یہ آئندہ چل کر کے دعویٰ کریں گے ہم چاند پر جا رہے ہیں, ہم راکٹ بھیج رہے ہیں, ہم فلائٹ چلا رہے ہیں, آؤ میرے پیغمبر یہ تو ایک حد تک آ رہے ہیں, میں اس سے بھی اوپر تمہیں لے جا رہا ہوں. آسمان پہلا نہیں, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا اور ساتواں, بلکہ ساتویں سے اوپر سدرۃ المنتہا, حتیٰ کہ میں اپنے قریب وکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى, اپنے قریب میں تمہیں بلا رہا ہوں. تو اصل سفر تو آپ کا اس بنیاد پر ہوا تھا تاکہ سائنس آپ کے سامنے مان پڑ جائیں, ٹیکنالوجی آپ کے سامنے مان پڑ جائیں کہ وہ آقا اس طرح پر تشریف لے گئے. لیکن آپ جب وہاں پہنچے اللہ کے دربار میں تو آپ کو اپنی امت یاد آ گئی کہ اللہ تو نے مجھ کو جو مقام دیا اتنا قربت کا, اتنا قریب کا, اتنا تقرب کا, اتنا تیرے پاس آنے کا, اے اللہ میری امت کو یہ مقام کب نصیب ہوگا, میری امت اس مقام پر کب آئے گی. اللہ کے نبی کو وہاں بھی اپنی امت یاد آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دل کی بات کو جان کر میرے محبوب میں تجھ کو ایک عمل دیتا ہوں, وہ نماز کا عمل ہے. جب تیری امت اس نماز کو پڑھے گی اور سجدے میں جائے گی تو سجدے میں تیری امت مجھ سے اتنی قریب ہو جائے گی جتنا کہ تو ابھی میرے قریب ہے, جتنا تو ابھی میرے قریب ہے. اسی لیے فرمایا ان العبد يتقرب الى الله تعالى بالسجود, بندہ جو ہے وہ سجدے کی حالت میں اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. بہرحال اس لیے رب تعالی جل شانہ جب پیغمبر نے اپنے دل میں اپنی امت سے متعلق کے خیال کیا تو اللہ تعالی نے اس کے اوپر نماز کو عطا فرمایا. تو میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے جو اس قرآن کو مانے گا اللہ اس کو اٹھائے گا, جو اس قرآن کی نہیں مانے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی اطاعت کرنے والے بنے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنے والے بنے. آج دنیا کے سارے حالات, سارے مسائل, ساری پریشانیاں اور یہ مختلف قسم کے حالات جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ امت نے قرآن اور حدیث کو چھوڑا ہے, امت نے قرآن اور حدیث کو چھوڑا ہے. اللہ کرے کہ یہ امت قرآن اور حدیث کے اوپر آ جائے تو انشاءاللہ تعالی پھر وہ حالات اور وہ جو ہیں وہ خوشیاں اور وہ کامیابیاں دوبارہ ہمیں مل سکتی ہے جو اب تعالیٰ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین کو عطا فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے, اب تعالیٰ شرور اور فتن سے مدرسے کی مدرسے کے ناظم حضرت مولانا حبیب صاحب دعوت برکاتہم العالیہ جو حبیب بھی ہے اور محبوب بھی ہے, یعنی علماء کے محبوب بھی ہے اور لوگوں سے محبت کرنے والے بھی ہیں, تو حبیب بھی ہے اور محبوب بھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی پورے پوری حفاظت فرمائے. اور جتنا عملہ ان کے ساتھ کام کر رہا ہے اساتذہ کا یا اس کے علاوہ خدام مدرسہ کا, رب تعالیٰ جل شانہ تمام ہی کی حفاظت فرمائے شرور فتن بلا مصائب سے. اور جو یہاں متعلمین ہیں, جو طلبہ ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بچے جو یہاں سے فارغ ہو کر کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیر اور دور کے لیے ان کو قبول فرمائے, رب تعالیٰ ان سے خوب دین کی خدمت لے لے. اور جو حفاظ کرام ہیں رب تعالیٰ جل شانہ ان کے حافظ ہونے کو مبارک فرمائے اور ان کے سینے میں اس عظیم المرتبت کتاب کو تا قیام قیامت محفوظ فرما دے, تاکہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملے اقرا ورتقی ورتل کما قلت ترتل فی الدنیا, تو چڑھتا جا اور پڑھتا جا جیسے دنیا میں تو پڑھتا تھا, جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیری آخری منزل ہوگی, وہاں جنت کا تجھے مقام ملے گا. آج یہ جامعہ ہمارا آپ کے سامنے 25 حفاظ کرام کو پیش کر رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک جمع غفیر علماء کی جماعت کو پیش کر رہا ہے, قرا کو پیش کر رہا ہے. اور ہر سال اسی طرح یہ جامعہ جو ہے علماء کو, حفاظ کو, قرا کو, مفتیان کو پیش کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جامعہ کی نظر بد سے حفاظت فرمائے, نظر حسد سے حفاظت فرمائے, نظر عداوت سے حفاظت فرمائے. آپ کی اور ہماری آمد صرف اور صرف اسی لیے ہوئی ہے, جامعہ نے آپ کو اسی لیے بلایا, مولانا نے آپ کو اسی لیے دعوت دی تاکہ آپ کی آمد اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہمارے یہ طلبہ کے حوصلہ افزائی ہو جائیں، ان کا دل ذرا بڑا ہو جائے، ان کے دل خوشیوں سے مچل جائے، اس لیے کہ دنیا کی ڈگری والے کے لیے بڑی بڑی مجلسیں قائم ہوتی ہیں لیکن دین کی ڈگری والوں کے لیے اتنی مجلسیں قائم نہیں ہوتی۔ اہل مدرسہ نے اور دوزما نے اور ناظمین نے اور مولانا نے ہر سال یہ طے کیا کہ آپ کو بلا کر کے ان کے دلوں کو خوشیاں پہنچائی جائے تاکہ ان کا دل باغ باغ ہو اور دوسرے لوگوں کو اس بات کا شوق پیدا ہو کہ ہمیں اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بنا آنا چاہیے۔ اب تعالیٰ جل شانہ تمام شرور فتن سے ان کی ہماری حفاظت فرمائے، حضرت قاری صاحب کی آمد کو بھی بے حد قبول فرمائے، اللہ برائیوں سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ چند باتیں حدیث کے ذیل میں مجھے یاد آ گئی، میں نے عرض کر دی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب کیا کام، کیا کام، درود شریف پڑھنے، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، غیر خزایا ولا ندامہ ولا مخزومین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اے اللہ رات کی خلوتوں میں، تنہائیوں میں، اندھیروں میں اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مجرم ہیں، پاپی ہیں، عاصی ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ ظاہر ہمارا اچھا ہے، باطن ہمارا گندہ ہے۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو حسد سے پاک فرما دے، بغض سے پاک فرما دے، عداوتوں سے پاک فرما دے، نفرتوں سے پاک فرما دے۔ الہ العالمین ہر طرح کے شرور اور فتن سے ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما۔ اے اللہ، اے اللہ ہمارے اوپر جو بادل منڈلا رہے ہیں، اے اللہ جو حالات کے بادل ہیں، مولا ہم آپ سے التجا اور درخواست کر رہے ہیں، ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے رو رو کر کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا، اللہ ہمیں منصف مجاز امیر عطا فرما، اللہ ہمیں منصف مجاز امیر عطا فرما، جو ہماری بھی رعایت کرے، جو دوسروں کی بھی رعایت کرے، جو تمام مذاہب کی رعایت کرے، جو تمام دین کی رعایت کرے، جو تمام قوموں کی رعایت کرے۔ اے اللہ ہمیں ایسا امیر عطا فرما، ہمارے ملک کی ٹوٹنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی فساد سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی گندگیوں سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے ان مدرسوں کو قبول فرما، اے اللہ مدرسوں کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، اے اللہ مخلص دینے والے عطا فرما۔ الہ العالمین اے اللہ ان مدارس، مقاصد، مراکز اور خانقاہوں کی پورے پوری حفاظت فرما۔ الہ العالمین اس کے نظما کی حفاظت فرما، مولانا کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین یہاں کے معلمین و متعلمین اور خدام کی حفاظت فرما، ہم سب کو اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے عالم بن کر کے جا رہے ہیں ان کو قبول فرما، دیر اور دور کے لیے قبول فرما، ان کے سینوں کو اے اللہ علوم دینیہ کے لیے کھول دے۔ الہ العالمین دین کی اشاعت کی بھی انہیں توفیق عطا فرما اور دین کی حفاظت کی بھی انہیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو حافظ ہوئے ان کے سینوں میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرما، ان کے اولیاء کی مغفرت فرما، ان کے رشتہ دار اقارب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے حاجات کو پورے فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، مرغوبین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو اے اللہ نیک اور صالح، مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب اور رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال عیال کی مغفرت فرما، ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی الہ العالمین مغفرت فرما دے، اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ اے اللہ قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. www.attableague.com, the reviver of Iman.